17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Programın kaydını Andrei Giritku arkadaşımız gerçekleştirecek. Efendim, bu programı her zaman olduğu gibi bir gün önce, yayından bir gün önce Salı günü kaydediyoruz. Siz bu kaydımızı yarın saat 15.30'da Açık Radyo'dan dinleyebileceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Gülün Pazaroğlu ve Cansu Çetin'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Erhan Karaesmen hocamız. Ben öncelikle programımıza katılmayı kabul ettiğiniz için size teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz Erhan Hocam. Hoş geldiniz programa. Bulduk. Ayrıca da büyük bir zevkle geldim. Onu da söyleyeyim hemen. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Nuray Hocam, Muzaffer Tunca, sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Elvan Cantekin'i de birazdan bekliyoruz. O da aramıza katılacak. Muzaffer, Erhan Hoca'yı en yakından tanıyan sensin. Tanıtım konusunu ve ilk soruyu senden bekliyoruz. Peki, teşekkür ederim. Erhan Hocamız 1936 doğumlu. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisliği bölümünden, İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu Teknik Üniversitesi'den. Daha sonra 1961-1965 yılları arasında Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde doktora çalışmasını tamamladı. Bu yıllarda Avrupa Uluslararası Beton Komitesi araştırma biriminde çalıştı. Önemli araştırmalar yaptı. Daha sonra 1966 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde RIS grubunda araştırma ve proje çalışmalarını sürdürdü. İlahire Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne rektörlüğün çağrısı üzerine öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı ve halen de orada göreve devam ediyor. 1971-72 yılları arasında İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yaptı. O zor yılları çok başarıyla yönetti. 1978-1980 yılları arasında Yerel Yönetim Bakanlığı'nda müsteşarlık yaptıktan sonra tekrar Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak geri döndü. Yaştan dolayı emekli olmasına rağmen halen bu görevi ara zamanlı olmasına rağmen sürdürüyor. Ama raporlar yazmaya devam ediyor. Yazılarını, deneme yazılarını, eleştirilerini sürdürüyor. Bu arada betonarme, deprem mühendisliği, tarihi binaların korunması ve onarımı, prefabrikasyon gibi önemli konularda eserleri var, çalışmaları var, raporları var. Hatta bu konuda birçok ödülü var. Ben programın kısa süresi dolayısıyla bunların hepsini sıralayamıyorum. Ayrıca teknik konuların yanı sıra sanat eleştirmeni olarak da yazıları var, eserleri var. Halen de yazmayı sürdürüyor. Bu çerçevede TÜYAP 2009 Sanat Eleştirmenliği Hizmet Ödülü kendisine verildi. Erhan Hoca'nın çok tanınmış, çok sevdiğim, değerli eşi Engin Karaesmen'den 3 çocuğu var, 4 torun sahibi. Yani maşallah hepsi güzel çevresini sarmış durumda. Bu arada deprem, art gerilmeli beton, Sinan teması üzerine çeşitlemeler gibi önemli teknik kitapları yanı sıra Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı yayınlarından çıkan Ayla Erduran, Müzik ve Keman, Kamuran Gündemir gibi önemli sanat kitapları da var. Bu arada en son olarak İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Erhan Karaesmen'in yazılarından Seçmeler diye bir kitap yayınladı. Bu kitapta 1972-2021 yıllar arasında yazdığı yazılar ve kendisiyle ilgili öğrencilerinin ve yakın çevresinin düşünceleri var. Çok değerli bir kitap Ankara Şube'den, İnşaat Mühendisleri Odası'na, Ankara Şubesi'nden temin edebilirsiniz. Ben böyle kısalttım yaşam öyküsünü ama zamanımız da sınırlı. Ben hemen soruma geçeyim izninizle Erhan Hocam. Tabii tabii. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde 12 Mart öncesi Erdal İnönü'nün rektörlüğü döneminde İnşaat Mühendisleri Bölüm Başkanı'ydınız. O günlerdeki eğitim ortamı ile günümüzü karşılaştırabilir misiniz? Genel olarak üniversitelerde eğitim, özel olarak da teknik eğitim konusundaki görüşlerinizi rica edebilir miyiz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Muzaffer Tunca kısalttığını söylüyor. Ne biçim bir kısaltmaysa, Narsis Şakım'la ilgili övgüler, böyle güller yağdırarak üstüme şey yaptı. Yani soru sormadı, adeta bir dostluk halesiyle beni çevreledi. Çok teşekkür ediyorum kendisine bir kere ve konuşmacılar içinde başlarken bu müthiş bir rahatlıktır. Evet, gelelim şimdi 1960'lar sonu ve 70'ler başı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ve ayrıca da Türkiye'sine. 60 kuşağı diye bir olay. 60 kuşağı önemli bir olaydır. Dünyada önemli bir olaydır. Ve Türk insanlığın, en azından bir kesim Türk insanının uyanıklığı dolayısıyla da 60 kuşağı ruhu ve anlayışı Türkiye'ye çabuk gelmiştir. O dönemdeki gençliğin, o dönemdeki Türk gençliğinin bunda payı vardır. O dönemdeki yeni kurulmuş ve süratle gelişen bir üniversite olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bunda payı vardır. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden söz ederken 60 kuşağından, dünyadaki 60'lar gelişmesinden söz etmeden şeye giremeyiz, konuya giremeyiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi iyi eğitim, iyi teknik eğitim verme amacıyla kurulmuş fakat aynı zamanda uyanık ve çeşnisi bulunan, ruhu bulunan, karakteri bulunan genç insanları bir araya getirmek gibi bir işlevi üstlenmiş olan bir şey kurumdu. Eğitim kurumunun ötesinde bir kurumdu. Bir toplumsal kurumdu. O dönemin otisinden bahsediyorum. Kendisine verilmiş olan roller halen değişmedi fakat yerine getirme biçiminde değişiklikler oldu. Birazdan değineceğim ona zaten. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin 60 sonları ve 70 başları dönemi çok güzel bir dönemdir. 68 ruhu gençlerde. Genelde benim kaçırdığım yıllar, ben 59 senesinden mezun olur olmaz yurt dışına gittim. Yurt dışında çok uzun yıllar kaldım. Muzaffer Tunca onun Paris'le ilgili bölümünü şey yaptı, özetledi. Fakat onun dışında başka ülkelerde de yaşadım. Ve de o yurt dışında kaldığım dönem zarfında işte 59 ihtilali olmuş, 60 olmuş, yeni anayasa gelmiş, yeni bir diplomasi anlayışı, yeni bir toplumsal oluşum ortaya çıkmış, tip diye bir nesne çıkmış ortaya. Hiç farkında değilim. Ben bunları kaçırdım. Yani farkında değilim. Uzaktan izledim. Ama içinde olanın hali başka. Bunları kaçırdım. 1966 sonra 67 ders yılında Türkiye'ye döndüğümde çok güzel bir Türkiye buldum. Çok güzel bir Orta Doğu Teknik Üniversitesi buldum. Bunları kaçırmış olmaktan dolayı da hayat boyu da hep ayıflanmışımdır ayrıca. 60'lı yıllarda Türkiye'de olmayı çok arzulardım. Çok güzel olurdu öyle sanıyorum. Ben onun sonuna yetiştim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi iyi eğitim veriyor. Fakat aynı zamanda insanları uyanık, genç insanlar, sevimli genç insanlar, zeki ve dışa dönük çocuklar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin bir eğitim kurumu olarak toplumla buluşması anlayışı içinde daha önceki yıllarda bir benzerinin olduğunu sanmıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir taraftan böyle sol hareketler, sol fikirler gelişiyor falan gibi ortalama Türk toplumunun alışılmış şeylerine, alışkanlıklarına ters düşen bir tarafı olmakla birlikte çok iyi eğitim veriyor. İnsanları uyanık. Aynı zamanda da o iyi eğitim sadece kendi teknik alanlarında, sadece mühendislikte ya da işte ne okuyorlarsa o alanda değil. Genelde şeyi kavrama, çevreyi kavrama, insanları kavrama, toplumu kavrama, insan gruplarını kavrama konusunda onları güzel yönlendiriyor gibi bir şöhrete sahipti ve bu şöhret onu toplumuyla güzel buluşturdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, yani ben teknik üniversite çıkışlıyım, döneminin işte önde gelen güzel bir kurumuydu. Onun dışında işte bir 30 yıla yakında Boğaziçi Üniversitesi'nde part-time, kısmi zamanlı hocalık yapıyorum. Orayı da iyi biliyorum. Çeşitli Anadolu üniversitelerinde, Eskişehir'de, şimdi iki tane üniversiteye bölündü hatta, bir Anadolu Üniversitesi, bir Osman Gazi oldu. Fırat Üniversitesi, Elazığ'da olmak kaydıyla. Bir takım üniversitelerde de şeyim oldu, katkım oldu. Bütün bu üniversitelerden toplam olarak kafamda kalan izlenimin bir özetini aldığımda 1960'lı yılların sonu ve 70'li yılların başındaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi özel bir yere sahip, güzel bir yere sahip. Belki ben çok fazla içinde bulundum. Ben kendim o heyecanı onlarla kucaklaşarak yaşadım. Abartıyor olabilirim. Fakat buradan aynı zamanda bu sizin söyleşilerin teknik olarak ana konusu, teknik toplumsal olarak ana konusunu oluşturan afet konusuna biraz değinmek isterim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi afet mühendisliğine başından beri ilgi gösteriyordu. Güzel rastlantıların yardımıyla ben birinci günden itibaren ilgi gösterir oldum. Nasıl oldu? Türkiye dönüşümün birinci haftasında ben kendimi Varto'da buldum. Niye Varto diyorsunuz? Varto'da deprem olmuş, büyük deprem. Avrupa basını, ben artık Amerika'dan Avrupa'ya dönmüştüm, Türkiye'ye dönüş hazırlanıyorum. Avrupa'daki teknik basın, hatta genel basın. Ya Türkiye'de büyük deprem oldu, işte Varto diye bir yerde, Doğu Anadolu'da, Van Gölü'ne yakın sözü ediliyor. Ben katılacağım bu güzel eğitim kurumunda bu konuya ilgi gösterilmişti, oraya gidip gelmeler olmuştur diye tahmin ediyor. Ve döndüğümde bu konuyla ilgili geniş bilgiye ulaşabileceğimi sanıyor idim. Yaz aylarına rastlamasının sonucu, o dönemdeki üniversitenin gelişme çizgisiyle toplumsal olayları henüz daha tam yakalamayı böyle kestirememiş oluşu, orada bir kestirip belki eksikliği yaşanmış oluşunun sonucu olarak Varto ile ilgili çok yakından izlenilmediğini fark ettim. O dönemde sonundan halef selef olacağımız, o dönemde İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'na vekalet ediyordu Uğur Ersoy Hoca. Sonundan daha sonraki, ondan iki sonra gelen bölüm başkanı benim. O da hayıflandı. Ya biz bu işe ilgi göstermeliydik. Sen ilgilisin. Ne yapalım, ne edelim falan. Uğur Ersoy Hoca hem bölümün işte başkanlığına vekalet ediyor, hem de üniversitenin yıllarca hizmet vermiş olan değerli bir elemanı. Onun orada şey vardı, onun orada sözü geçiyordu, itibarı vardı, saygınlığı vardı. O saygınlığı da kullanarak ben Türkiye dönüşümün dördüncü gününde Varto yollarında kendimi buldum. Üniversite bana bir araba sağladı. Tamam mı? Bir kamyonet türü bir araba. Biz aynı zamanda Varto'da afet yaşamış olan insanlara şey götürdük, biraz geysi götürdük. Biraz gıda yani kollaması yaptık. Ben Varto'ya gittim geldim ve deprem mühendisliğine ilgim benim genelde uzaktan kağıdın üzerindeki ilginin ötesinde Varto depremiyle başladı. Döndüm, Varto depremiyle başlayan ilişki devam ediyor. Onunla ilgili konferanslar veriyorum. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Deprem mühendisliği sözcüğü henüz daha Türkiye'ye yerleşmemiş. Tamam, deprem deniyor, işte yer sarsıntısı deniyor. Hatta deprem sözcüğü de yok. Onun arkasından benim işte olayların akışı içinde bölüm başkanlığına görevine gelişimin hemen arkasından Gediz depremi oldu. Gediz depremi Türk mühendisliğinin, inşaat sektörünün ve aynı zamanda Türk mimarlığının birlikte Türk mühendislik dünyasının deprem olayına çok yakın ve ciddi ilgi göstermeye başlangıcının şeyine çaldı, çanını çaldı. Böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bakışta yakından izlediğimiz, sadece benim ilgim dolayısıyla değil, benden daha genç, daha sonra arkadan gelen elemanlar ki onların bir bölüm sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden yıllarca hocalık yaptılar. Onların da katkısıyla biz Gediz'e gittik, geldik, birkaç defa gidildi, gelindi. Ve Gediz depremiyle ilgili Türkiye'de bir deprem sonrası durum değerlendirmesi toplantısı ilk defa Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin katkısı ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın düzenlemesiyle Ankara'da yapıldı. Bu bir ilktir ve deprem mühendisliği ve afet olayına böylece Orta Doğu Teknik Üniversitesi hasbelkader bendeniz, tamam mı? O dönemdeki çok değerli meslektaşlar, bir kısmı daha genç öğrencim olan, sonra meslektaşım olan çok değerli şeylerle birlikte, araştırmacılarla birlikte biz katılmış olduk. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin toplumla buluşmasının, toplumla güzel buluşmasının bir örneğini de bizim şey depreminden başlayan, yani benim Varto depremim çok özel bir ilişki. Fakat daha genel kapsam kazanmış olan bir bağlantının Gediz depremi ilişkisi olduğunu dile getirmeliyim. Gediz depreminden itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi deprem mühendisliği olayına, deprem mühendisliği sözcüğü de artık kullanmaya başlandı. Hem sahip çıkan hem katkıda bulunan bir kurum olarak günümüze kadar geldi. O günlerdeki gençliğin niteliğinden bahsettim. Yeni kurulmuş bir üniversitenin hocalarının yaş ortalaması da küçüktü. Hocalar da heyecanlıydı. Güzel bir kurum oluşturma yolundayız. Güzel bir kurumda oluşturuldu ayrıca. O iki heyecan birleşti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin ben güzel yıllarını, güzel başlangıç yıllarını yaşadım. Sonundan şey oldu, sonundan biraz birbirimize düştük. Sağ sol kavramlarının zaman zaman alevlenen, hani böyle şeyi, birbirini hırpalayıcı şey bakış açıları içinde. Ben işte biraz ortadan biraz daha solda kalarak, epeyce muhtemelen biraz daha solda kalarak o hırpalanmadan nasibimi aldım. Orta Doğu'yla biraz mesafeli düştük. Fakat sonra yeniden yakın düştük. O yakın düşmenin sonucu da işte yıllarca süren bir bağlantı. O bağlantı kısmi zamanlı part-time ilişkiye dönüştü. Fakat öyle bir part-time ilişki oldu ki, yani ben hem 4. sınıf düzeyinde hem de yüksek lisans düzeyinde ve doktora düzeyinde epeyce bir sayıda dersin altından kalkmayı becerdim. Daha doğrusu o görevler bana düştü. O görevler bana düşünce altından kalkmaya mecburdum. Yıllarca o işi çok severek yaptım. Muzaffer Tuncan konuşmasında adı geçen çok değerli ve sevgili eşim Engin Kara Esmer Hoca'nın da mühendislik araştırmacılığındaki uzman yeri, çok saygın yerinde birleşmesiyle birlikte biz Kara Esmer Hocalar genelde üniversite eğitimine, özellikle de böyle yeni konulara, işte afet mühendisliği falan gibi konulara ilgi gösteren kişiler olarak bugüne kadar geldik. Evet. Muzaffer'in sorusunun bir bölümü böylece cevaplandı sanıyorum. Hatta geniş cevaplandı. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii bu arada biliyorum ki eğitimci olarak öğrencilerinizle çok özel ilişkiler içindeydiniz bu süreçte. Onlara hatta bilgilerini arttırmak için gerekli dışında gezilere götürüyordunuz. Bu uygulamaların geri dönüşü nasıl oldu? Vallahi 30'a yakın Türkiye içi teknik gezi, 4 tane de yurt dışı teknik gezi olmak üzere inşaat mühendisliği öğrencileri başta tabii ağırlıklı olarak, bazı mimarlık öğrencilerinin de, çünkü ben mimarlık mühendislik ikisi birbirine komşu alanlardır. Her ne kadar iyi yetişmemiş mimarlar inşaat mühendislerine şey biraz böyle kem gözle bakar, ya bunlar kereste, bunlar köşeli adamlar, bunlar mekan düzenlemenin şey tarafından, entelektüel ve ruhsal tarafından haberdar değillerdir. İşte bir bina nasıl sağlam olur, beton nasıl sağlam dökülür, elbette bilmezler yapı olayını. Oysa öyle değildir. Tamam mı? Mühendis, akıllı mühendis, katkıda bulunduğu yapının, bina olsun, bina ötesi yapılar, köprü gibi iddialı böyle şey yapılar, ağır yük taşıyan ve büyük açıklıkların üzerinden ağır yüklerin geçmesine izin veren, mühendislik tarihinin gelişmesine damga basmış olan yapılar olsun. Bunlar da sadece malzeme ve yapı taşıyıcı sistemiyle ilgilenmez. Onların çevreyle uyumu, görsel güzelliği, estetiğine de dikkatlidir. İyi mühendistir. Bütün bu unsurları dikkate alır. Mimar sadece, kötü mimar bunun farkında değildir. Bu arada iyi mühendisler de mimarlara bazen haksızlık yapar. Ya bunlar uçucu, yani kendi kendilerine bir şeyler yapıyorlar ama ne yaptıklarına çok fazla güvenilmez. Biz vaziyet edelim de mimarların bu şeyini, yani havada uçuşma eğiliminin önünü biz alalım gibi iddialı bir yaklaşımları vardır. O da haksızlıktır. O da mimarlık sanatına ve mimarlara haksızlıktır. İkisinin ortasında bir yerde son itibariyle buluşulmuştur. Ben mimarlara da yıllarca ders verdim. Graduate seviyede. Hala vermeye devam ediyorum. Yani umarım sağlık durumunda izin verirse önümüzdeki semestrede mimar ağırlıklı fakat aynı zamanda mühendislerin de alabildiği bir ders olarak bir yüksek lisans ve doktora dersini vermeye devam edeceğim Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Mimarlık mühendisliği falan diye de bir isim uydurdu bana. Mimarlık mühendisliği Türkçe'de pek kullanılan bir tabir değildir ama yürüdü, tuttu şimdilik. Architectural Engineering, yani yabancı dillerde kullanılan bir dil şeyden, yaklaşımdan hareket ettik zaten ve bugüne kadar da geldi. O gezilerin, ben teknik gezilerin faydası olduğu kanaatindeyim. Yani yurt dışına ilk defa gidenler oldu, sosyal faydası da oldu. Sadece mesleki faydası değil. Yurt içinde bilmediği yurt köşelerine ilk defa gidenler oldu. Van Gölü çevresine insanları götürdüm 2-3 defa. Trabzon Sumaya bölgesine insanları götürdüm 3-4 defa. Antalya Körfezi bölgesine insanları götürdüm birkaç defa. Çukurova şey dahil, yani Hatay dahil, Çukurova bölgesine bol miktarda gittik. Eskişehir'e bol miktarda gittik. İstanbul'a ve Edirne'ye çok gittik. Ankara'dan gelerek konuşuyorum. Ankara'dan insanlarla birlikte İstanbul'a ve Edirne'ye çok gittik. Niye Edirne? Edirne, işte temin de söz edildi. Benim Türk mühendisliğinin, Türk mimarlığının çok önde gelen ve çok temsil gücüne, yoğun temsil gücüne sahip olan büyük adamı Sinan'a olan şeyim, yani bağlılığım ve hayranlığım dolayısıyla Edirne Selimiye'nin Türkiye toprakları üzerinde insanıyla yapılmış en önde gelen yapılardan biri, hatta belki birincisi olduğuna da kendimi inandırdığım için Edirne'ye gittik. Edirne'ye gidişlerin adına da Selimiye'ye tavaf dedik. Biz Selimiye'yi tavafa gittik. Edirne ciğeri, sokaklarında dolaşalım, ayrıca güzel bir şehirdir, havalı bir şehirdir, insanları son derece uygardır. O şeylere dalmadık. Selimiye'nin bahçesine gittik. Selimiye'nin bahçesinde 4-5 saat kaldık. Tabii Selimiye'nin içine de girdik. Oradan çıktık, döndük. Çok güzel bir dönemdir bu seyahatler ve bu seyahatlerde öğrencinin katılımı. O öğrencinin kendi arasındaki dostluğu sıkıştırması. Bu tür seyahatler, özellikle yurt dışı seyahatler, Türkiye'de otururken birbirini tanıyan, biraz merhabası olan insanların arasından şey çıkarmıştır. Çok yakın dostlar çıkarmıştır. Evlilikler çıkarmıştır. O seyahatlerde birbirini tanıyarak evlenen 3-4 tane çift oldu. Biz de bunlardan şey duyduk, mutluluk duyduk. Hayatta da başarılı oldular ayrıca mesleki yönden de. Onlarla iftar ettik. Dolayısıyla bu teknik gözüyle ilgili bana soru sormuş olmanızdan şey duydum. Anlatışımdaki heyecandan da anlıyorsun ki benim yaşamın çok keyifli bir sayfasıdır bu. Teknik geziler. Yaşımın fazla büyümüş oluşu, gözümdeki kusurlar dolayısıyla hareket kabiliyetimin maalesef eskiye nazaran biraz azalmış oluşu bu teknik gezilerden eski rahatlıkta yapamıyorum. Fakat bununla birlikte geçen ders yılında Boğaziçi'nde verdiğim kısmi zamanlı dersteki öğrencilerinden bir bölümünü, sınıfın hatta yarısını İstanbul'un içindeki Sinan yapılarını gezmeye götürmeyi becerdim. Mirma Sultan, Edirne Kapı Mirma Sultan Camii'ne gittik. Kadırga Sokullu Camii'ne gittik. Öğrenciler çok mutlu oldu. Çünkü uzun yıllardır araya Covid'in de girişi dolayısıyla bu çeşit bir hareket sadece benim dersimde değil, diğer hocaların verdiği derslerde de yaşanmamıştı. Bu hareketlilikten de hoşlandılar. En son onu yaptığımı sanıyorum. Fakat o tarihten bu yana da gözlerim biraz daha bozulduğu için yeniden yapabilir miyim? Emin değilim. Fakat en azından size yani bu işle ilgili şeyimi sevinç ve heyecan dolu duygularımı iletme fırsatı buldum. Çok teşekkür ediyorum. Beni mutlu eden bir soruydu. Sağ olun. Evet, biz de çok teşekkür ederiz size hocam. Şimdi bir kısa ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Yani Beethoven kuartet çalmıyoruz. Evet. Öyle anladım. Peki anladım. Mesele yok. Evet hocam. Güzel müzik çalacağından eminim. Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Erhan Karaesmen hocamız. Evet Muzaffer, söz yine sende. Teşekkür ederim. Abi bu arada Nuray hocamın da soruları olabilir. Onları da alırız. Hayır, Nuray hoca soru sormasa bile en azından merhaba desin. Nuray'ın merhabasını çok özlemiştim ya. Çok teşekkür ederim hocam. Bir iki sorum da olacak. Eski dostuz ve kadim dostuz. Bir değil, 11 soru gelsin Nuray senden. Çok zevkle katılırım. No. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet, sen başla. Ben de hocamla hocamın bilgilerinden biraz daha yararlanmak için bir iki soru soracağım. Ya gönlümü alıyorsunuz hocanın bilgisinden yararlanmak. Ne demek ya? Koskoca Nuray Aydınoğlu. Eksik olma. Evet Muzaffer. Derseniz Nuray hocam siz sorun. Ben daha sonra özellikle sanat konusundaki düşüncelerini almak üzere sorular sorayım. Teknik soru varsa. Tamam, peki. Hocam pek çok soru tabii sorulabilir size. Çünkü Muzaffer iyi bir açış yaptı. Şimdi deprem mühendisliğine ilgilenizi, katkılarınızı biliyoruz. Ben size kanaat olarak bugün Türkiye'de deprem mühendisliğinin durumu, eğitimi ve uygulamaları konusundaki kanaatinizi sormak istiyorum. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Eksik olmayın tabii, şey bir soru, kapsamlı bir soru. Evet. Yani sorunun tümünü örtemeyecek benim söyleyeceklerim. Ama yani bir iki düşünce kırıntısını gene de dile getirmek isterim. Deprem mühendisliği temin anlattıklarımın kısa bir tekrarı da belki olacak. Deprem ve mühendislik sözcüklerini yan yana getirerek ilk defa 1950 Gediz depreminden sonra bizim Türk mühendisliği dünyamızda kullanılır oldu. Kavram olarak yaklaşılır oldu. Oysa İstanbul Teknik Üniversitesi'nde benim 5. sınıfta, o zaman biz 5 sene okuyor ve oradan yüksek mühendis olarak çıkıyorduk. Şimdiki 4 sene arkasından master programı okuma sistemi çok sonraları geldi. Yani bütün Türkiye üniversiteleri için geçerli olmak kaydıyla İTÜ'de onun şeyde çerçevesine girdi. Okurken bu konularda dünyayı çok iyi takip eden, genel mühendislik, hem genel kültür hem de genel mühendislik kültürü çok yaygın olan hocalarımızın katkılarıyla bize sismoloji dersi veriliyordu. Sonundan hem deprem mühendisliğinde hem de genel yapım mühendisliği, hem dizaynında hem de uygulamasında danışmanlık yapma yoluyla büyük hizmetler vermiş olan Muzaffer İpek Hoca da o dersin asistanıydı. Muzaffer İpek Hoca'nın yol göstericiliğiyle biz aslında sismoloji dersini Rıfat Yarar Hoca'nın yol göstericiliği içinde, onun kurduğu uluslararası ilişkiler, nereden nereye, sene 1958 Japonya'dan uzmanlar gelmiş. Japonya nere, Türkiye'nin deprem dünyası nere? Henüz daha 99 depremleri falan olmamış. 99 depremlerinden sonra Türkiye uluslararası ilişki literatürüne girdi şeyde, deprem mevzisi bakımından. Fakat o ve 1957 depremi bile olmamış henüz. Oradan Rıfat Yarar Hoca o çok zarif ve kapsamlı şey ilişkilerini kullanarak, uluslararası ilişkilerini kullanarak, Amerika üzerinden şeye sarkarak, Kaliforniya üzerinden Japonya'ya sarkarak, oradan bir takım uzmanların Türkiye'ye gelmesini sağlamış. Önemli bir beceridir o dönem için. Ve Muzaffer İpek gibi çok değerli bir şeyi de, çok değerli bir genç hocayı da, bu konulara canlı ilgi gösteren bir hocayı da o işin başına koymuş. Böylece Muzaffer abiden bir şey alarak, sismoloji dersi olarak 1958 senesi içinde daha ziyade jeofizikle bağlantılı olduğunu sonundan, yani ben deprem mühendisliğe daha yakın ilgilenmeye başladığımda yani hatırlayarak çıkartıyoruz. Daha ziyade işin jeofizik tarafıyla bağlantılı olarak. Ama sonuç itibariyle yani deprem kavramına bir geliş, afet, disaster kavramına, hem deprem kavramına hem de afet kavramına giriş. İlk defa orada yani şey yapıldı. Türk mühendisliği dünyasına mal edildi açıkçası. O ders şeye kadar sözünü ettiğim işte bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 4 sene değil de 5 sene okunarak yüksek mühendislikten sistemi değişip bütün üniversitelerde olduğu gibi işte 4 sene okunuyor, ondan sonra 1 yahut 2 sene daha okunuyor, yüksek mühendis oluyor, işte yüksek ne olmuyorsa olmuyor. Sistemine geçilmeden önceki dönemde Rifat Yorar Hoca'nın yol göstericiliği ve Muzaffer Hoca'nın şey yapılığı, sahip çıkıcılığı ile başarıyla yürümüş olan bir şeydir. Bir güzel bir programdır. Bu program içinde yürüyerek geldi. Gediz depreminden sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi açıkçası başta olmak diyemem. Yani haksızlık olur diğer üniversitelere. Koskoca Teknik Üniversite var ortada. O Boğaziçi Üniversitesi yok henüz. Robert Koleji olarak var ama yani Boğaziçi Üniversitesi bugün anladığımız biçimdeki Türk Üniversitesi değil. Vallahi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yardımcılar katkılarının bir anlamı olduğunu söylemek lazım. Tekrar oluyor belki ama deprem mühendisliğiyle ilgili şeye varıldı, bir noktaya varıldı. Türk mühendislik dünyası İnşaat Mühendisleri Odası'nın dürtüsü, büyük etkisi. Bu arada 1970'li yıllardan itibaren başlayan meslek odalarının demokratik yapıya kavuşturulması hareketinden de biraz söz etmek lazım. Evet hocam, çok iyi olur. Evet. Orada İnşaat Mühendisleri Odası var. Orada Orta Doğu Teknik Üniversitesi de var. Orada İstanbul Bacağı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi de var. Böylece önde gelen üniversitelerin şey yaptığı, içinde yer aldığı, bir ucundan hatta Yıldız Teknik Üniversitesi'nin de dahil olduğu bir şey ise bir sistem içinde. Ya meslek odaları diye bir kavram var. İnşaat mühendisleri odası diye bir oda. Fakat ne öğrenciliğimizde bilirdik, ne de öğrencilikten sonra, ben Türkiye'ye döndükten bir sene sonra falan İnşaat Mühendisleri Odası'nın üyesi oldum. Yani aradaki yıllarda o üyesi olmadığım gibi ilgilenmedim de. Yani farkında da değildim hatta, açıkçası samimiyetle söyleyeyim. Türkiye'ye döndükten sonra bir biçimde bir imza, bir proje danışmanlığı imzasının İnşaat Mühendisleri Odası denen kurumdan tasdik edilmesi gereği mecburiyeti dolayısıyla oraya üye oldum. Üye olduktan kısa bir süre sonra da Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası sisteminde meydana gelen değişiklik, sadece İnşaat Mühendisleri Odası'nda değil, mimarlarda, elektrik mühendislerinde ve makine mühendislerinde, önde gelen bütün mühendislik gruplarında birbiriyle bir miktarda içeriden şeyle haberleşmeli ve bağlantılı olarak geliştirilen o sistem içinde de bir biçimde yerim oldu. Yani daha genç bizim öğrencimiz koşuşturmaktan ve koşuştururken yorulmaktan hiç çekinmeyen, aynı zamanda risk almaktan çekinmeyen bir takım arkadaşlara yol gösterme, tavsiyelerde bulunma, onları daha tecrübeli, benden de daha tecrübeli, benim kuşağımdan da daha tecrübeli, meslek içi şey yapma, meslek içi sendikalaşma, meslek içi şey kavramlarının geliştirilmesi, meslek içi dayanışma kavramlarının geliştirilmesi yolunda faaliyet sarf etmiş olan çok değerli şeylerle, bir takım meslektaşlarla bir araya getirmede biz yol göstericilik yaptık. Ve de böylece İnşaat Mühendisleri Odası'nın da aktif şekilde dahil olduğu o 1970'lerin güzel hareketinde afet kavramı da bir beraberinde gelişti. Çok ilginç bir olaydır. Demokratikleşme ile afet mühendisliği, toplumun afet konularıyla kucaklaşması aynı döneme geldi. O 1960'lı yıllardaki, 60 sonlarında ve 70 başlarındaki genel uyanıklığın, bir önceki konuşmada sözlerini ettiğim genel uyanıklığın bir parçasıydı ayrıca. Hepsiyle birlikte biz 1970'li yılların ortalarından itibaren meslek odalarında, yani özellikle bu konularla ilgili meslek odalarında, İnşaat Mühendisleri Odası'nda ve şeyde Mimarlar Odası'nda afet kavramına, deprem başta olmak üzere afet kavramına sahip çıkan bir kurumsal yapının parçaları olarak boy göstermeye başladık. Bugüne kadar da geldik. Meslek odaları içinde İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, üçgeni. Bu üçgenden bir vasıtayla biraz sonra bir daha söz edeceğim. Üçgensel ilişkisi şeydir, son derece yararlı olmuştur. Bir biçimde biraz şekil değiştirerek, belki biraz yoğunluk azalması yaşayarak ama şeye afet mühendisliğinde, deprem mühendisliği başta olmak üzere afet mühendisliğinde günümüz şeyinin, günümüz teknik dünyasının ilgi ve duyarlılık göstermesi yolunda sahip çıkmayı bir görev olarak bilen kurumlar niteliğiyle günümüzde de etkinlik göstermektedirler. Evet hocam, gerçekten çok güzel bir şekilde vurguladınız. İnşaat Mühendisleri Odası bu söylediğiniz görevleri giderek daha da yoğun biçimde sürdürüyor. Bu çok, ben de naçizane, benim gibi emekli insanlar bile naçizane katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Naçizane olur, son derece değerli katkılar diye ben düzelteyim de Nuray sen şimdi devam et. Estağfurullah. Yani eğitim, özellikle deprem mühendisi eğitimi konusunda hakikaten son 20 yılda çok önemli çalışmalar yapıldı. Odanın tabii bazı alanlarda hatası da olabilir, eksiklikleri de olabilir ama hala çok iyi çalışan, temelleri iyi oluşmuş bir yapımız var yani oda olarak. Bunu vurgulamanız çok iyi oldu hocam, tarihi perspektif içinde. Sağ olun. Evet, Muzaffer, senin başka soruların da var mıydı? Ben bir sorayım. Ben, sen soru ver. Ben en sonda bir konuya değineceğim, bu sanatla ilgisine. Neyle? Evet, evet, tamam. Hocam, siz başta da bahsettiniz tabii, sizin özel ilgi gösterdiğiniz tarihi yapılar ve tarihi yapıların, evet, depremle ilişkisi konusu. O konuda tabii ben kişisel olarak biraz ilgiliyim ama çok bir kendimi uzman saymam hiçbir zaman, ama Türkiye gibi tarihi eserler bakımından muazzam büyük envantere sahip bir ülkede bu konuda yapılanları, daha bu işle ilgili olduğunuz zamanlardan bu yana yapılanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Değer yeterli buluyor musunuz? Tarihi kültür mirasına sahip çıkma çok kapsamlı, derin şey olan, anlam yoğunluğu taşıyan, karmaşık, biraz da çapraşık bir konu. Çünkü işin içinde tarih var, kültür var. Tarih deyince sadece yapı tarihi yok. Evet. Unutma, Anadolu kültürü dediğimizde Anadolu kültürü doğudan gelenlerle birlikte 6000 sene geriye gidiyor. Batıdan gelenlerle birlikte 3000-3500 sene geriye gidiyor. Bu topraklar üzerinde çiğnenmişlik var. O çiğnenmişliğin geri kalan ürünü olarak da sağa sola atılmış beyaz taşlar var. Sağa sola atılmış beyaz taş kavramı çok önemli bir kavramdır. Tamam, o beyaz taşlar aslında medeniyetin gelişmesidir. O beyaz taşlar olmasaydı, insanlar barınma ihtiyacını sadece düz ayak mağara yapısından biraz dışarı çıkalım, ağaç kovuklarına gidelim, ağaç kovuklarıyla işte kaba taşları bir araya getirip, biraz taş, biraz üstü şeyle örtülmüş, ahşap elemanlarla örtülmüş yaşam mekanlarına razı olalım tavrı içinde olsalardı, tamam mı, tarih kültürünün, insanlık kültürünün önemli bir parçası eksik olurdu. İnsanoğlu orada diyor ki, ya ben diyor, doğada gördüğümün benzeri olsun, önemli değil, bir yerlerden hareket edeceğiz. O benzerlerini ben taşları üst üste koyarak yaparsam, Tamam mı? Oradan işte senin söylediğin Beyaz Taşlar kavramına geliyor. O tarihte taş beyaz. Tamam mı? Granitti, bazalttı, bilmem neydi, farklı renklerden sağlam taşlar yok. Henüz daha kalker var. Kalker ağırlıklı taş ağırlığıyla yürüyor. Ve de o taşlardan ben diyor üst üste koyarak, üstteki döşemeyi de diyor ahşap parçalarından oluşturarak, çünkü ahşabı zaten şubeye bu biçimde kullanılıyor. Ev eşyası yapmada kullanıyor. Ahşabı pencere çerçevesi yapmada kullanıyor. Giderek daha büyük boyutlu, daha sağlam, daha iri unsurları bir araya getirerek şeyde kullanıyor, döşemelerde kullanmaya başlıyor. Böylece düşey elemanları taş, beyaz taş, tamam mı? Üstün örtüsü de ahşap olmak kaydıyla çok uzun yıllar yaşayabilecek olan, o malzemenin ömrü doğası kadar yaşayabilecek olan yapılar yapıyor. O malzemeler deprem denen olaya karşı özel olarak dizayn edilmiş değil. Fakat insanoğlu görsel izlenimlerden hareketle, ya burada normal insanların yarattığı, günlük yaşamın yarattığı yüklerin ötesinde bir takım yükler olabiliyor. Rüzgar esiyor bir kere. İlk önce rüzgar. Rüzgardan bir kere huylanıyor. Ya nedir bu rüzgar? Ya bu rüzgarı biz ne yapalım? Nasıl? Sonra da seyrek oluyor olmakla birlikte geldiği zaman ağır hasar bırakan. Depremler sadece günümüzde ağır hasar bırakıyor değil. 5000 sene önce de ağır hasar bırakıyordu. 3000 sene, 3500 sene önce de Yunan adalarında da ağır hasar bırakıyordu. Bizim Anadolu toprakları üzerinde de ağır hasar bırakıyordu. Bütün bunları birleştirerek ya acaba taş yapıyı bu tokatlama tesirine karşı yandan gelen, onun yandan gelen bir tesir olduğunun farkında. Tokatlama olduğunun da farkında. Tamam mı? Buna karşı ben bu taşları nasıl bir araya getireyim denedim. Bunların arasına harç malzemesi nasıl koyulur denedim. Sadece taşları Yıralı taş medeniyetinin bir ürünü olarak düzgün kesilmiş, düzgün geometri yan yana üst üste koymanın ötesinde o taşlar arasındaki bağlantıyı harçla nasıl birleştireyim kavramına vardığı andan itibaren olay sadece beyaz taşlar olmaktan çıkıyor, beyaz yapılara dönüşüyor. Taş var fakat harç var aynı zamanda. Harç önemli bir kavram. Giderek betonarmedeki arme, çelik, tamam, harçtır. Tamam mı? Beton tek başına kitleyi oluşturur, o taşın karşıtıdır. Tamam mı? İçindeki çelik harçtır. Çağdaş harçtır. Tamam mı? Böylece harçla kuvvetlendirilmiş olan yapı malzemeleri ve yapı türleri ortaya çıkıyor. Ve bu çıkışla birlikte de bunların depreme dayanıklılığını güçlendirmek üzere türlü çeşitli yan tedbirleri alınması yolunda kafa yormaya başlıyor. Böylece deprem mühendisliğiyle ilgili ilk yaklaşımların 5000 sene önce geriye gittiği ve Anadolu toprakları üzerinde muhtemelen Japonya'da da vardı aynı endişe. Yani depremi kuvvetli yaşayan ülkelerde. İran'da olduğunu biliyoruz aynı endişenin. Fakat Anadolu toprakları üzerinde başlayarak Trakya'ya doğru da devam ederek Anadolu'nun özellikle batı yakasında çok kuvvetli kendini hissettirerek o böyle bir olayın ceryan ettiğini insanoğlu fark ediyor ve bu fark edişle birlikte buna karşı nasıl tedbir alırım? Harç kavramını nasıl kullanırım? Nasıl götürürüm olayı? Sıvayı kuvvetli yapma yoluyla aynı zamanda bir yapısal dayanımı güçlendirme gibi bir tedbir alabilir miyim? Bu düşüncelerle birlikte şeye kadar eski yapılardan günümüze kadar getiriyor. Günümüzdeki eski yapılara hala deprem vurduğunda zaten bir miktar vurmuş zaten şey olmuş. Yani bazı elemanları gitmiş. Bazı taşıyıcı elemanları hala duruyor. O kalan taşıyıcı elemanlara ne yapabiliriz? Depremden onu nasıl koruruz? Günümüzün malzemesiyle acaba birleştirme yoluyla bir şeyler yapabilir miyiz? Araştırmaları devam ediyor. Ama taşın harcı ile birlikte iyi yapılmış olduğu durumlarda çok ilginç bir olaydır. Eski durumlar. Şey yok, structure bilgisi falan yok. Matematik bilgi var. Teknik, bilimsel matematik var. Ama teorik matematik şeyi çözmüyor. Yapı matematiğini çözmüyor. Yapı matematiğinin ayrı bir şeyi var, ayrı bir ruhu, ayrı bir dili var. Ve o anlam için, o anlam içinde tarih eser bir şey olarak, bir kültür oluşumu olarak. Aynı zamanda mühendislik değeri taşıyan, mimarlık değeri taşıyan ve biraz da bir kültür oluşumu olarak, kültür tarihinin bir parçası olarak günümüze kadar geliyor. Günümüzde tarih eserlerin korunmasına yeniden güçlendirme, yeniden deprem olabilir. Olmuş zaten, o bir miktar hasar görmüş, bir miktar yıkıntı yaşamış. Fakat ondan sonra öyle bir küçük tamirat yapalım ki bundan sonra artık yıkıntı yaşamasın endişesiyle birlikte olaya yaklaşıldığında, yaklaşılmaya çalışıldığında. Nuray Hoca'nın da altını kuvvete çizdiği gibi bu yakınlarda meslek odalarının ve işte önde gelen üniversitelerin araştırma bilimlerinin sahip çıkışıyla birlikte sadece yeni yapıların, yeni malzemenin, betonarmeydi, artermeli betondu falan, çelik malzemenin değil, fakat aynı zamanda kültür mirasının çok önemli bir parçasını oluşturan taş malzemenin, harçlı taş malzemenin de yeniden korunması, bundan sonra daha fazla hasar görmemesi için gayret sarf edilmesi yolunda dünyada, Türkiye tabii dahil buna, bereket versin, dünyada kapsamlı araştırmalar yapıldığını biliyoruz. Bu şeyin üzerinden de yani taş yapı deyip geçmeyelim, harçlı taş yapı özellikle. Günümüzde korunduğu kadar korundu, bundan sonra daha fazla korunmasına yardımcı olalım. Arkeoloji bilim dalının yahut şey, faaliyet grubunun katkılarıyla birlikte şeyi birleştirelim. Afet mühendisliğini birleştirelim. Hep birlikte kol kola gitsinler. Şu bugüne kadar iyi kötü geldi diye tahmin ediyorum. Saatte 55 yaptık mı, yapmadık mı farkında değilim. Hatırlatırsanız. Ya bunlar çok ilginç konular olduğu için sevdiğim konular. Siz sanat kültür diyordunuz. Bir kelime de sanat konuşalım yalnız. Evet. Şu son kitapta Ankara Şubesi'nin, İnşaat Mühendisliği Ankara Şubesi'nin yayınladığı Erhan Karaesmen'den Seçmeler kitabındaki 1972-2021 arasında yazdığınız yazılar var orada. Bunlar arasında dikkat çeken sanat konusunda yazdığınız, özellikle müzik ve görsel sanatlar konusunda yazdığınız yazılar var. Bu konuda zamanımız kısıtlı ama kısaca bahseder misiniz? Sanatın yeri ne? Ya sanat şey olmanın, sanat insan olmanın, adam gibi adam olmanın, kadın gibi kadın olmanın, yani kadın nesneli de şey yapmayalım, itelemeyelim. Son derece itici ve kavrayıcı bir unsurudur. Sanatsa, sanatta yaratıcılık vardır. Akıllı mühendislikte de yaratıcılık vardır. Mühendislik sadece düz şu kadar kuvvet geldi, şu kadar ton metrelerinden ne oldu, onun karşılığında da şu kadar santimetre boyutunda bir eleman oraya yerleştirdikten öte bir kavramdır. Onun içindir ki mimarlık mühendisliği diye ders vermeye ısrarla devam ediyorum hala. Orada mimarlık mühendislik birleşmişti. Sadece binalarda değil, şeyde de. Köprü denen yapılarda da. Yani bir köprüye dışarıdan baktığında köprü güzelliğiyle dikkat çeker ve ayrıca da köprü mühendislerinin bu yakınlarda yapılan toplantıları yeniden dile getirildi. Benim çok gönlüm alacak içinde. Daha bir güzel bir köprü yıkılmaz. Erhan Hoca bunu sık sık tekrarlar denmiştir. Başkaları da tekrarlar. Benim buluşum değildir. Güzel köprü yıkılmaz. Güzel binada yıkılmaz. Dolayısıyla sanata bizim meslek bakış açısından geliyoruz. Fakat bir de sanatın şeyi var. Sanatın derinliği var. Ressam diye bir adam var. Rembrandt diye bir adam var. Nereden nereye? Ne münasebet? Adam mühendis değil, ne değil, mimar değil, o değil, bu değil. Akıl almaz bir kompozisyon gücüne sahip. Renkleri karıştırıyor, şekilleri karıştırıyor. Renk şekil karışımından bir Rembrandt çıkıyor. Daha yakınlara gel. İşte daha yakınlarda 19. yüzyılın büyük adamları, Cézanne var. İşte. Manet ve Monet var. Manet ve Monet isimleri benzer ama farklı iki büyük adamdır. Çaktığım adamda rakiptirler ayrıca. Onlar var. Yani bu günümüze kadar geliyor. İşte non-figüratif abstraksiyon. Yani şekil ötesi. Soyutlama. Ayrıca sadece şekil yaparak değil, bir fikri anlatarak, soyut bir fikri anlatıyor gibi ama renklerle anlatıyorsun. şekil ötesi bir takım şeyler kullanarak, unsurları kullanarak anlatıyorsun. Dolayısıyla resim sanatı, heykel zaten şey, heykel yani işte orada yapı da var, her bir şey var. Bütün bunlara karşı ilgi gösteren çok insan var. Ben ilgi gösterenlerden biri oldum genç yaşlardan itibaren. Tesadüfler yardım etti. Müzik merakımın gelişmesinde İlhan Mimaroğlu yakınlarda kaybettik, çok büyük adamdı. İlhan Mimaroğlu'nun çağdaş müzik nedir diye başlayıp caz müziği nedir, çağdaş müzikle caz müziği nasıl birleşmiştir? Hepsi birden Beethoven'a nasıl bağlanır? Kavramı üzerinde verdiği çok anlamlı, çok güzel konferanslar vardı. Böyle hayran bir şekilde, İlhan abim hayranları. Mimar oldu ayrıca. Mimar Kemalettin oldu İlhan Bey. Tamamı büyük bir ihtimalle aile çevresinden de aldığı büyük sanat kültürünü müziğe yansıtmıştır. Sonra Atlantik şeyinin, Atlantik ses grubunun büyük adamı olmuştur. Bir 30 sene boyunca New York'ta şey yapmıştır. Hem ses kayıtları, hem ses düzenleme, hem de plak formunda ses düzenleme. O zaman yani CD öncesi çağlardan konuşuyoruz. CD'nin çok yeni olduğu çağlardan konuşuyoruz. İlhan Mimaroğlu'nun bizim müzik merakımızın gelişmesine şey olmuştur. Çok büyük katkısı olmuştur. Benim kuşağımın müzik gelişmesine. Müziğe benden daha kabiliyetli. Ben kabiliyetli değilim. Meraklıydım sadece. İyi bir meraklıydım. Hala da iyi bir meraklıyım. Ama yazmayı sevdiğim için müzikle ilgili de haddim olmayarak müzikle ilgili de epey yazdım. Evet, Erhan Hocam, önemli. Sohbeti burada bitirmek çok zorundayız. Çok da hoş ilerliyorduk aslında. Zamanımızı doldurduk. Dileriz bir başka programda tekrar bir arada olalım ve bu konuları daha detaylı olarak konuşma fırsatımız olsun. Yani bu konular dediğiniz çok konu konuştuk. En son konuştuğumuz müziği mi kastediyorsunuz? Evet hocam, sanatı, müziği. Sanatı ve müzikle ilgili daha geniş, büyük bir zevkle konuşuruz. Evet. Çok daha çok konuşmadığımız bir sürü de konu var yani aslında bakarsanız. Mesela siyaseti konuşmadık değil mi? Evet, doğru. Yani şimdi de siyaseti sokarsak işin içine o zaman şey, beni her hafta davet etmeniz gerekir, uzak. Yani Beethoven kuartetlerde durduralım biz bu işi. Evet. Beethoven kuartetlerde ve İdil Bret piyanosuyla durduralım bundan sonraki konuşmada. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda eşiniz Engin hocamıza ve torununuza da çok teşekkür ederiz. Çünkü bu programın gerçekleşmesinde onların katkılarını da çok aldık. Çok büyük katkıları oldu. Onlar olmasa benim gözüm zor görüyor. Ayrıca kibalet edebata şeyim de yok. Öyle çok merakım, yatkınlığım da yok. Evet. Onların katkıları olmazsa ses duyurmayı beceremezdik. Çok çok teşekkürler hocam. Evet. Rica ediyoruz. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinlediniz. Konuğumuz Erhan Karaesmen hocamızdı. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.